Seme ki nanga, seme ki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, seme ki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi, tozali na ye libala uo. Kokota kate okotika la nasoni wo na ebiye uzali bandeko solo nga na leki na yo sukateliwa semeki nanga semeki pardon oyoka moto talaka na miso semeki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi. Tozali na ye libala uo. Tosito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo. Na yebiye kozali bandeko. Solo nga na leki na yo. Sukate liwa. Meki Koko takate Yo musal no traka na miso Senga nyo solingi Semeki nanga Semeki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, semeki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi. Tozali na ye libala uo. Tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo. Na ebiye uzali bandeko Solo nga na leki na yo Sukate liwa Maria yonde motemae Yo mama na mwana e Na kitoko ya deyes Yo moko banga elamba Nyo soko salanga Ezali mpo ya polingo Ya solo zoro ye alobite Oye bisakie Olinginga tena liwa Na komise kotala na miso Maria Yonde mote mananga Maria yonde motemba e Yo mama na mwana e Na kitoko ya teye Yo moko banga elamba Nyo soko salanga Ezali mpo ya polimbo Yo solo zoro ye alobite Uye bisaki ye Ulingi ngate na liwa Na komise kotala na miso Maria, yonde motema nanga.